Ελληνοφρένεια. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Και σήμερα ο μήνας έχει 8. Σαν σήμερα το 91, ο Μητσοτάκης έβγαινε πρωθυπουργός. Το 90, μήπως ήτανε. Έχουμε σβήσει τα βασικά, έχουμε κρατήσει μόνο την ημερομηνία. Ήταν Κυριακή των Βαΐων. Δεν ξέρω πώς το θυμηθήκαμε τώρα με το που έσκασε μύτη το χαλί. Ξεκινήσαμε με χαλί για να πούμε δύο λόγια για την χθεσινοβραδινή εκπομπή του Γιώργου Τράγκα, επειδή πολλοί ρωτούσατε και στο Twitter, μας ρωτούσατε και με έντονο τρόπο. Και γενικώς υπάρχει έτσι μία απορία και αισθανόμαστε, κι ας μην υπάρχει απορία, την ανάγκη να πούμε έτσι ένα ξεκαθάρισμα. Πείτε το όπως θέλετε. Έγινε πολλής λόγος, άκουγα νωρίτερα και το Χατζηνικολάου, είναι λογικό. Συγκάτοικοι είμαστε. Από αυτό απορρέει η δήλωση που ακολουθεί. Στο φασισμό δεν χωράνε ούτε τηλεθέαση, ούτε ίσες αποστάσεις, ούτε αντικειμενικότητες. Δεν μπαίνει στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς ο μαχαιροβγάλτης. Σε καμία περίπτωση και ποτέ. Στο φασισμό δεν χωράνε αφέλειες ή άγνοια. Προβάλλοντας φασίστες και φασιστικές ιδέες, προβάλλεις μελλοντικό αίμα. Προβάλλοντας φασίστες, γίνεσαι συνένοχος στη διάλυση της κοινωνίας και στη συντριβή ιδεών και αξιών που ήδη έχει ξεκινήσει. Προβάλλοντας φασίστες, προβάλλει στο θάνατο τα κυνηγητά των αδύναμων μεταναστών τα βράδια στα στενά της Ομόνιας. Προβάλλει ιδεολογία μίσους, βαρβαρότητας, αποκλεισμών. Προβάλλει πολιτική ανομαλία. Οι φασίστες δεν είναι ένα ακόμη κόμμα που πρέπει να μάθουμε τις απόψεις τους. Είναι πολύ γνωστές οι απόψεις και οι δράσεις τους, γιατί είναι ένα κόμμα που έχει δράσεις πριν ακόμα γίνει κόμμα. Οι φασίστες έχουν δράση, νύχτα κυρίως, με κυνηγητά, τρόμο και αίμα, με δολοφονίες και απειλές. Εδώ και παντού στην Ευρώπη. Και σε κάθε δεκαετία όποτε είχαμε τέτοια φαινόμενα. Προβάλλει την πιο απεχθή ιδεολογία που έφτιαξε ο αριστημένος νους του ανθρώπου και εκμεταλλεύεται ανέχεται υποθάλπη γεννά το κοινωνικο-οικονομικό μας σύστημα, αυτό που όλοι έχουμε αγαπήσει, ο καπιταλισμός, για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του σε εποχές κρίσης. Δεν προβάλλει το Χίτλερ, τον Γκέμπελ, για να σου λένε ότι θα φτιάξουν μια Γερμανία για τους Γερμανούς, όταν ξέρεις ότι θα γεμίσουν με αίμα την Ευρώπη. Δεν προβάλλει το Χίτλερ και τον Γκέμπελ, χωρίς να γνωρίζεις ότι φτιάχνουν στρατόπεδα εξόντωσης και χωρίς να κάνεις κουβέντα για αυτά. Κάποια αυτονόητα. Το ότι είμαστε μαζί σε έναν χώρο δουλειάς δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Αποδεχόμαστε όσα λέγονται, προβάλλονται, υιοθετούνται ευθέως ή πλαγίως. Η πολυφωνία επιβάλλει συγκατοικήσεις, όμως η πολυφωνία επιβάλλει καταγγελίες, κατηγορώ, αποστάσεις από εκπομπές με αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα. Μετά 3 χρόνια κρίσης, εδώ στην Ελλάδα είμαστε όλοι ψηλιασμένοι, υπεύθυνοι, κανείς δεν είναι αθώος. Το τέρας καραδοκεί, δεν το χαϊδεύεις, δεν το ταΐζεις, δεν το θαυμάζεις, δεν το αγνοείς. Το τσακίζεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις. Έχουμε εμπειρία πια, η ανθρωπότητα από όλα αυτά. Έχουν συμβεί και σε παλιότερες δεκαετίες, το λέμε συνεχώς. Έχουμε γνώση της αφέλειας και της άγνοιας, συνειδητής ή όχι, που εκατομμύρια ανθρώπων στο παρελθόν, ενώ έβλεπαν το μακελιό να έρχεται, έκρυψαν το κεφάλι τους στο χώμα. Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ... Ελληνοφρένη εδώ. Κατά τα άλλα, καλώς σας βρήκαμε ξανά για άλλη μια φορά. Προσωπικώς δεν είδα την εκπομπή. Μάλλον είδα την αρχή, μόλις είδα τους τέσσερις. Αισθάνθηκα ντροπή. Σας λέω ακριβώς ότι αισθάνθηκα και δεν ήθελα να παρακολουθήσω. Δεν νομίζω ότι έχω να ακούσω κάτι καινούριο, κάτι ενδιαφέρον από, από τους συγκεκριμένους πανελίστες εκεί, ομιλητές. Δεν το συνέχισα. Κατάλαβα στην πορεία τι ακριβώς έχει παιχθεί. Βεβαίως, ένα θέμα είναι οι δημοσιογράφοι εμείς εδώ, πώς επιλέγουμε, τι επιλέγουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε. Η επιλογή είναι το πρώτο και το βασικό. Ένα δεύτερο είναι τα κανάλια. Το κανάλι που φιλοξενεί και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Διότι υπάρχει μια ερμηνεία που βασίζεται σε παλιότερα γεγονότα, σε άλλες χώρες πάντα, από εκεί έρχεται η εμπειρία μας, ότι στην αρχή το φαινόμενο του φασισμού αντιμετωπίζεται κάπως παράξενα και απότομα, επειδή μπαίνει απότομα με έναν σκεπτικισμό. Στην πορεία είναι αυτά τα μέσα ενημέρωσης, οι μεγάλες επιχειρήσεις, όχι μόνο ενημέρωσης και άλλες, που χρησιμοποιούν το φασισμό για να περάσουν αυτό ακριβώς που θέλουν. Ο Χίτλερ πήρε το τελικό ok για να ανέβει στην ιεραρχία εκεί, την πολιτιακή ιεραρχία της Γερμανίας, όταν έκανε την περίφημη συνάντηση με τους μεγαλοβιομηχάνους, τον Groups και όλους τους άλλους. Έδωσαν το τελικό ok, διότι όλους αυτούς δεν τους ενδιαφέρει το πολιτικό σύστημα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη, τους τα εξασφάλισε και με το παραπάνω, και το μαστίγιο στους από κάτω να μην διεκδικούν μισθούς, να μην διεκδικούν δικαιώματα. Αυτά ακριβώς ο φασισμός πάντα τα εξασφαλίζει, πειράζει τους πάντες πλην από τον ισχυρό. Αυτό συνέβη τότε. Να φύγουμε από αυτά. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε γιατί θα χρειαστεί, έτσι κι αλλιώς, στη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε και κάποια μηνύματα, θα το κυκλώσουμε το θέμα. Εδώ έχουμε την Τρόικα, πάει, έρχεται, φεύγει, διαπραγματεύεται πολύ σκληρά ο Πρωθυπουργός, η τρικομματική κυβέρνηση, γι' αυτό είμαστε όλοι σίγουροι. Αλλά να ξέρετε όμως αδίκως την ταλαιπωρούν την Τρόικα, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα από τον βουλευτή της Δημάρ, τον Γρηγόρη Ψαριανό, δεν φταίει η Τρόικα. Είναι άδικο, είναι καταστροφικό, είναι ύφεση, κλείνουν μαγαζιά, τρελαίνονται άνθρωποι. Σε υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο στην τετραμελή οικογένεια, ούτε έναν, πρέπει να είναι περίπου 400.000 οικογένειες που ούτε ένας δεν εργάζεται. Είναι άλλο αυτό, είναι δύσκολο, άσχημο, άδικο, αλλά δεν φταίνε άλλοι, εμείς φταίμε. Εμείς το κάναμε αυτό. Δεν το έκανε ούτε η Τρόικα, ούτε το μνημόνιο. Εμείς το κάναμε αυτό. Δεν το έκανε ούτε η Τρόικα, ούτε το μνημόνιο. Πολύ καλά τα λέει ο άνθρωπος, εμείς φταίμε. Είναι παλιά δήλωση, αλλά είναι στο ίδιο πλαίσιο. Και μια που το έφερε κουβέντα και μια αφορμή τον Ψαριανό ή τον Σαμάρα που ακολουθεί σε λίγο. Προαγωγή φασισμού δεν είναι μόνο να καλείς βουλευτές. Αυτό ήταν καθαρό, το βλέπεις, το αντιμετωπίζεις. Προαγωγή φασισμού είναι η σιωπή, η άγνοια από τη μεριά των τηλεθεατών και των πολιτών. Προαγωγή φασισμού είναι η αποδοχή μνημονίων, γιατί ξέρεις από την αρχή ότι αυτά εκεί θα οδηγήσουν. Οι μονόδρομοι, τα διλήμματα σε ένα λαό. Οι συνταγές της Τρόικας που το 3 χρόνια τώρα τις εφαρμόζουμε εδώ και αλλού χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Είναι και αυτά προαγωγή φασισμού. Προαγωγή φασισμού είναι η δήλωση του Ανδρέα Λοβέρντου ότι είναι η υγειονομική βόμβα η μετανάστευση στο κέντρο της Αθήνας. Προαγωγή φασισμού είναι τα στρατόπεδα που φτιάχνει ο Δένδιας για να μαζέψει και να καθαρίσει την πόλη. Όλα αυτά δημιουργούν την εντύπωση στον κόσμο ότι είναι κάτι κακό αυτό το φαινόμενο. Άρα το αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση, αλλά δεν ψηφίζει την κυβέρνηση και τα μέλη της. Ψηφίζει αυτόν που πρώτος μίλησε για τους μετανάστες και με τον πιο σκληρό τρόπο συνεχίζει να μιλάει για τους μετανάστες. Είναι πιο ευρύ το θέμα από μια τηλεοπτική εκπομπή ή από μια αντίληψη συγκεκριμένη που υπάρχει. Θα σώσουμε πολλές, πάρα πολλές προτάσεις της Τρόικας, όσοι το τολμήσουμε. Μύραλες, μύραλες, μύραλες, σε Ρίαν ντε Πουέμπλο. Θα σώσουμε πολλές, πάρα πολλές προτάσεις της Τρόικας. Ούσε λα ρεπρεσιόν, κόμμα σολουθιόν. Όσοι το τολμήσουμε. Νος κιέρεν καλιάρ, νος κιέρεν ντορμίρ, νος κιέρεν σουμίσιο. Ευτυχώς που υπάρχει Τρόικα, να το πω απλά, και μας δίνει 50 δισεκατομμύρια να εξηγιάνουμε τις ελληνικές τράπεζες. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που έχουν γίνει όλα αυτά. Ευτυχώς που μας σώζει τις τράπεζες. Βέβαια δεν τις θέλει. Παλιότερα τις ήθελε ενωμένες τις τράπεζες. Τώρα δεν τις θέλει ενωμένες. Αλλά υπάρχει η κυβέρνηση που στυλώνει τα πόδια της και θα διαπραγματευτεί. Και ξέρετε ποιος θα νικήσει και σε αυτή τη μάχη. Όταν έχεις απέναντι την Τρόικα και από εδώ το Σαμαρά, το Γκουβέλη, το Βενιζέλο, το Στουρνάρα και τα άλλα παιδιά. Το έλεγε ο Άδωνης παλιότερα. Δεν ισχύει. Η Τρόικα μεταξύ άλλων μας έχει καταστρέψει. Παρ' όλα αυτά έχει μείνει παλιά δήλωση. Αυτό το κράτος έχουμε φτιάξει αυτά τα τελευταία 40 χρόνια. Και έρχεται τώρα η κρίση και μας θέτει ένα κυρίαρχο ερώτημα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το κράτος? Μας ενδιαφέρει να προασπιζόμεθα, να υπερασπιζόμεθα αυτό το κράτος, είστε σίγουροι? Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γι' αυτό και υπερασπίζω το μνημόνιο. Γι' αυτό και λέω αφήστε την Τρόικα να κάνει τη δουλειά του. Μπας και μας φτιάξει σοβαρό κράτος. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Όλα νοησίες και κλεψιές κάνουμε. Δημοκρατία πεστιλέντε, εστάφα ηλεκτοράλ. Τιτέρες και βιάνεν υπάν. Εν ουν θήκο καοτικό, δραματικό, παθετικό. Όλα νοησίες και κλεψιές κάνουμε. Αλαβάντε σαν δινέρο, κομπετιτιβιδάτ. Μερκάνος πλήστος εσπεκουλάρ. Λίβρε καμέρθια στην καρέρα. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Άι στο διάλο κι εσύ. Ωραλέ, ωραλέ. Nos rodean de Roma, de Sierra, en nombre de su libertad. Αλλά αν δεν υπήρχε ο έλεγχος της Τρόικας, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα είχαμε δυστυχώς και πάλι ξοκύλι. Ενώ τώρα, μετά από 3 χρόνια έλεγχο της Τρόικας, πάνε μια χαρά τα πράγματα, σύμφωνα με τη λογική, παλιά δήλωση και αυτή, του Ευάγγελου Βενιζέλου. Όλα αυτά μέσα σε 3 χρόνια έχουν ανατραπεί, ξανά ανατραπεί και συνεχώς ανατρέπονται, επειδή ακριβώς εφαρμόζουμε τις οδηγίες της Τρόικας, η οποία θα μας έσωζε, αλλά έχει καταφέρει το ακριβώς αντίθετο. Ενώ συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά, υπάρχει κάποιος όμως που στυλώνει τα πόδια, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κυρφώτη. Εάν ήταν να δεχθούμε αυτά τα οποία λένε είτε τα μέλη της Τρόικα είτε οι σημερινοί συσχετισμοί μέσα στην Ευρώπη, δεν έπρεπε να κάνουμε τίποτε άλλο. Εκείνο που έπρεπε να πούμε είναι θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίητη ρύθμιση που λέγεται Δανειακή Σύμβαση, που λέγεται Μνημόνιο. Αλλά εάν επρόκειτο περί αυτού, θέλω να σας πω ότι δεν θα μπαίνα σε καμία κυβέρνηση, δεν θα στήριζα καμία κυβέρνηση. Μπράβο! Όσα η Τρόικα επιμένει με βρίσκουν αντίθετο. Που να τον έβρισκαν και σύμφωνο. Όλο αντίθετο είναι ο Κουβέλης, τα υπογράφει μετά φαρδιά πλατιά και όταν έχουμε και απορία βγαίνει να το πει, να το δηλώσει με διάφορους τρόπους ότι είναι πιο υπέρ από αυτούς που έχουν σκεφτεί τη συγκεκριμένη μέτρο, δήλωση, πακέτο διάσωσης ή οτιδήποτε άλλο. Τσακώνονται ποιος έχει μεγαλύτερη, σήμερα το πρωί έγινε αυτό, ποιος έχει μεγαλύτερη ανάμειξη, στήριξη στην εθνοσωτήριο κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, ο Θόδωρος Μαργαρίτης και ο Άδωνης. Μην τσακώνεστε και οι τρεις που συμμετέχετε στην κυβέρνηση, τα 3 κόμματα, είστε το ίδιο ένοχοι. Η κυβέρνηση αυτή είναι τρικομματική. Δεν ορίζει μόνο ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει το προνόμιο και την προνομία των βασικών κοινωνικών. Ναι, αλλά το ξέρω. Λέω ότι θα κάνετε. Δηλαδή θα βάλετε. Αποφασίζουμε όλοι μαζί. Δεν αποφασίζει μόνο ο κύριο Σαμαράς. Ακούω καμιά φορά ορισμένα ρεπορτάζ που θα αποφασίζει ο κύριο Σαμαράς αν θα γίνει ή θα πήγαινε στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο του. Συγγνώμη. Την κυβέρνηση την ορίζει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, συνταγματικά. Από το Σύνταγμα της χώρας. Τυπικά. Δεν παραχωρεί ο Πρωθυπουργός αυτό. Αν δεν ήταν το Πασό και η Δημοκρατία αριστερά, ο Πρωθυπουργός δεν θα όριζε ούτε κλητήρα. Αν δεν ήταν το Πασό και η Δημοκρατία αριστερά, ο Πρωθυπουργός δεν θα όριζε ούτε κλητήρα. Ούτε κλητήρα. Δεν θα όριζε ο Πρωθυπουργός. Επειδή είναι η Δημοκρατία Αριστερά, θα θυμόμαστε αυτά όταν θα γίνει ο απολογισμός, ότι χάρη στη Δημοκρατική Αριστερά και το Πασόκ έχει διοριστεί καταρχήν κλητήρας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει κάτι άλλο εκτός από κλητήρες στην κυβέρνηση, είναι η απορία η δική μας. Γιατί μόνο κλητήρες βλέπουμε και τους προϊσταμένους να έρχονται εδώ να δίνουν εντολές και τα γνωστά ανθρωπάκια με διάφορους τρόπους, με δηλώσεις προς τα έξω. Αυτό το προάβλιο εκεί, η αυλή πόρτα του Μαξίμου, τι ηρωισμούς έχει ακούσει, και από εκεί και πέρα το μέσα είναι εντελώς διαφορετικό. Κάνουν ακριβώς, μα ακριβώς ό,τι θέλουν και ό,τι επιτάσσουν οι προϊστάμενοι μας, Τρόικα τη λέμε, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δουνουτού, Τράπεζα κτλ. Ο Θόδωρος Μαργαρίτης βάζει, τοποθετεί με την ομιλία του, με την τοποθέτησή του σήμερα το πρωί στο Ωμέγα, ένα δίλημα. Τι ακριβώς είναι στη μία πλευρά και τι είναι στην άλλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι στην άλλη. Κύριε Καμπουράκη, θέλω να κάνω σαφές σε όσους κυβερνητικούς κύκλους ή παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι υπέρτατο αγαθό είναι υποχωρήσεις στην Τρόικα και όχι. Και όχι. Και όχι η διατήρηση της συνοχής αυτής της πολύτιμης για τη χώρα κυβέρνηση, ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Το κυβερνητικό κόμμα και οι κύκλοι κυβερνητικοί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αν υπέρτατο αγαθό σε αυτή τη δύσκολη φάση είναι η κυβερνητική συνοχή ή μόνο οι υποχωρήσεις της παράνομης αξιώσης Τρόικας. Δηλαδή στη μία μεριά και πολύ σωστά της ζυγαριάς είναι προσπαθούμε μάλλον να ορίσουμε την υπέρτατο αγαθό. Στη μία πλευρά είναι υποχωρήσεις προς την Τρόικα και στην άλλη περιμένεις να ακούσεις το λαό, οι ανάγκες του λαού, να μην φτωχύνει κι άλλο και ακούς για τη συνοχή της κυβέρνησης. Το είπε 2-3 φορές, το έλεγε συνέχεια ως αντίθετο από αυτό που θέλει η Τρόικα να κάνει. Νομίσαμε κι εμείς, έστω και στιγμιαία, γι' αυτό βάλαμε και το τυμπανάκι, ότι μάλλον θα έλεγε κάτι για τις ανάγκες του λαού. Αλλά αυτές δεν υπάρχουν. Στο δίλημα, στο μυαλό των κυβερνώντων και όλων αυτών που σαλιαρίζουν για να είναι στις κυβερνήσεις, είναι η συνοχή αυτής της κυβέρνησης, ώστε να υπάρχει, να δρά όπως δρά, με πολύ μεγάλη επιτυχία και να υπηρετεί αυτόν ακριβώς που υπηρετεί. Όχι βεβαίως τον ελληνικό λαό. Η μάχη για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία είναι εθνική μάχη. Θα την κερδίσουμε. Κάποτε το λέγαμε και κάποιοι το άκουγαν με δυσπιστία. Τώρα το πιστεύουν όλο και περισσότεροι. Το βλέπουν όλο και περισσότεροι. Το στηρίζουν όλο και περισσότεροι. Και τη μάχη αυτή είμαι εδώ πέρα να σας πω ότι με τη βοήθεια όλων σας και του ελληνικού λαού πάνω απ' όλα θα την κερδίσουμε. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Άι, στο διάλο κι εσύ. Αλλά αν δεν υπήρχε ο έλεγχος της Τρόικας, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα είχαμε δυστυχώς και πάλι ξοκύλι. Η μάχη για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία είναι εθνική μάχη, θα την κερδίσουμε. Επιτέλους, να και μια μάχη που πρέπει νομίζω να την κερδίσουμε και από ό,τι φαίνεται την κερδίζουμε με τη συνεισφορά πάρα πολλών, όχι μόνο της Τρόικας εσωτερικού ή της Τρόικας εξωτερικού. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Αυτό που ακούμε όπως κάθε μέρα, 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρε, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Το απόσπασμα που θα ακούσουμε και θα μας πάει στις διαφημίσεις είναι από θεατρική παράσταση που ανεβαίνει την Τετάρτη. Θα σας πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Ο τίτλος του, Βαϊμάρι 2013, στο στούντιο υπό το 0. Θα δώσουμε τα στοιχεία. Θα μιλήσουμε και με τον σκηνοθέτη, ο οποίος είναι ο Νίκος Καραγιώργος. Έχουμε μιλήσει και παλιότερα. Έχει μαζέψει πολύ ωραία κείμενα του Μπρέχτ, μονόπραχτα, δοκίμια, ποίηματα και τραγούδια από παλιές δεκαετίες πριν ο μεγάλος φασισμός έρθει επισήμως στην Ευρώπη και δείξει τα πολύ ωραία αναζωογονητικά για την Ήπειρο, αλίμονο και τους λαούς της αποτελέσματά του. Ένα τέτοιο κείμενο θα ακούσουμε τώρα, ένα απόσπασμα μάλλον από το κείμενο του Μπρέχτ με τίτλο «Πέντε δυσκολίες για να γράψει κανείς την αλήθεια». Είναι από το 1935, ακούγεται πολύ ευχάριστα το 2013. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνονται άλλες μαλακίες. Για παράδειγμα, ο φασισμός. Ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της φύσης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο φασισμός είναι μια καινούρια τρίτη δύναμη που στέκεται δίπλα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό ή και πάνω από αυτές. Η παραπάνω άποψη όμως αποτελεί μια υποχώρηση μπροστά στον φασισμό, γιατί ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση που μπήκε τώρα ο καπιταλισμός. Πώς λοιπόν θα πει κάποιος την αλήθεια για τον φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί? Πώς θα έχει αλήθεια αυτή η πρακτική σημασία? Αυτή που είναι αντίπαλοι του φασισμού χωρίς να είναι αντίπαλοι του καπιταλισμού. Αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα, που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια, μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν να φάνε το κρέας, να μην δουν όμως τα αίματα. Δεν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησίας που προκαλούν τη βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά της βαρβαρότητας της ίδιας. Υψώνουν τη φωνή μόνο όταν οι χασάπιδες δεν πλένουν τα χέρια τους προτού φέρουν το κρέας στο τραπέζι. Ο φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Η εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων. Η μάχη για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία είναι εθνική μάχη, θα την κερδίσουμε. Μπράβο! Πολύ ευχάριστο αυτό που λέει και ο Ρέστης Μακρύς. Ο Φάνης που στέλνει ένα μήνυμα, νομίζω το έχει στείλει και την Παρασκευή, την Πέμπτη, δεν πρόλαβα να το απαντήσω, λέει: εγώ πάντως δεν θα δεχόμουν στην εκπομπή να έχω διαφήμιση το καζίνο. Δεν άκουσα τώρα το πακέτο τι έπαιξε, γιατί μιλάμε εδώ, κανονίζουμε τα υπόλοιπα. Δεν κανονίζουμε εμείς τις διαφημίσεις. Μια εκπομπή υπάρχει εδώ, και εγώ δεν συμφωνώ με το καζίνο, δεν συμφωνώ με μια τράπεζα, δεν. Δεν τα κανονίζουμε εμείς. Για να υπάρχει ο σταθμός, το καταλαβαίνετε μάλλον, χρειάζεται έσοδα. Αυτά έρχονται από εκεί, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τις διαφημίσεις που πέφτουν εδώ. Αλλιώς, αν τα ψηρίζαμε τόσο πολύ, εμείς θα ήμασταν στο σπίτι και εκεί πάλι δεν θα συμφωνούσαμε με τους στίχους. Εδώ δεν θα υπήρχε αυτός ο σταθμός, ο παραπέρα σταθμός, ο παρακάτω σταθμός. Είναι μια σύμβαση, είναι ο καπιταλισμός, έξυπνοι και ηλίθιοι, διαλέξτε ό,τι θέλετε. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει για να κάνουμε μια ψυχοθεραπεία μέχρι να έρθει η κρίσιμη στιγμή, η ατομική ή η συλλογική. Λαός μετά από αυτό. Αυτοί οι άχρηστοι, οι προδότες, δεν πρόκειται να σταματήσουν αν δεν διαλυθούν όλοι οι Έλληνες, αν δεν εξαθλειωθούν μάλλον όλοι οι Έλληνες. Άρα τελειώνουμε. Σιγά σιγά. Εντάξει. Φτάνουμε προς τα εκεί. Επιτέλους. Ξέρω ο Σαμαράς που λέγεται τον Ιούνιο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι Έλληνες για τις επόμενες εκλογές. Γιατί βρεθήκανε 40% και ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ήθελα να ξέρω τι σκεφτήκαν αυτοί οι άνθρωποι και ψηφίσανε, ρε παιδί μου. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Και κάτι για τον Άδωνη. Όσο αυτός μιλάει και αποθρασύνεται, εμείς τον πληρώνουμε. Να μην το ξεχνούτε. Άντε, γεια. Ρε φίλε, άκουσε με λίγο που θέλω να σου πω. Βγαίνουν και μας μιλάνε για ευρώ, για Ευρώπη. Συνέχεια ευρώ, Ευρώπη. Για να μας πει κάποιος τι έχει προσφέρει η Ευρώπη στην Ελλάδα. Ή τι παραπάνω είδαμε από τότε που ήρθε το ευρώ στην Ελλάδα. Μήπως μας κλείσανε. Όλα να τα ακούσω, όλα να τα ανοιχτώ. Τι πες τώρα, τέτοια χαριστία. Μήπως μας λύσανε το Κυπριακό. Μας λύσανε το πρόβλημα μετά. Σιγά καλέ, γιατί το είχαμε δεμένο το Κυπριακό. Είχαμε κανένα άγχος να λυθεί. Χαιστήκαμε από το 1974 και μετά ασχολήθηκε κανείς. Να βγει ένας και να μου πει τι έχει προσφέρει η Ευρώπη στην Ελλάδα. Η Ευρώπη το λαό δεν έχει προσφέρει στην Ελλάδα. Και μόνο τα ΕΣΠΑ. Η ανάπτυξη και μόνο που έχει έρθει από την παγκοσμιοποίηση, από την Ηνωμένη Ευρώπη. Ναι, ναι, τα μεροκάματα από 50 ευρώ πήγαν 22, 18 ξέρω εγώ. Ναι, γιατί είχαμε πάρει την κατοβόλτα. Δεν ξέραμε τι χαλάγαμε. Έχει προσφέρει Χρυσό. Θα σταματήσεις να μ' ακούσεις. Έλα. Μιλάω. Ωραία. Λέω τα δίκαια της Ευρώπης και δεν με αφήνεις. Ναι, πες. Τι θα γίνει, έχω να πω πολλά. Είναι λίγο φίλε που πηγαίνεις και ταξιδεύεις χωρίς να κάνεις συνάλλαγμα. Ναι, λίγο. Που ταξιδεύεις μόνο με την ταυτότητα. Αυτά γιατί δεν τα μετράμε. Έχει καλά η Ευρώπη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ήθελα να πω στον Κωνσταντίνο το Μητσοτάκη, ρε, να χαίρεται το βαφτιστήρι του, το δήμαρχο Δάφνη Σιμητού, που μας έκλεισε πιάτσα 40 χρόνια για να φτιάξει κάτι μάντρες εκεί πέρα, κάτι κουταμάρες. Και πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μας είπε να γράψει και στα παπάρια του και μας άφησε να μιλήσουμε. Περίμενε, τι σας έκλεισε πιάτσα. Ναι. Πιάτσα. Και τώρα πού θα κάθεστε να τρώτε την ώρα σας όλη την ημέρα τώρα. Πες μου ότι θα αναγκαστείτε με αυτά και με αυτά θα αναγκαστείτε να διπλοπαρκάρετε και να κάθεστε μέσα στη μέση του δρόμου. Πες το μου αυτό, τι σας έκανε. Έλα ρε, έλα, γεια. Είστε διαλεκτρινιάριδες. Άντε μην αρχίσω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αποστολή. Ναι. Έλα, Αποστολή, ο Παναγιώτης είμαι. Έλα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε αυτόν τον κύριο με το κομπολόι, τον κύριο δήμαρχο Δάφνη Σιμητού, που κατέληξε την πιάτσα στον Ιμητό. Και καθώς και στους Ρουφιάνους, εκεί κάποιους αντιδήμαρχους και κάποιους αρχιτέκτονες που έχει εκεί πέρα. Να του δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και να τον χαιρόμαστε. Εσύ, κοίταξε, καλά κάνουμε και διαβάζουμε από την εκπομπή την ανακοίνωση που είχε βγάλει το Βέλος τότε, ας πούμε, το σήμα που είχε στέλνει. Αλλά όταν μέσα στο σήμα αυτό μιλάει για πίστη στη συμμαχία, τον ΝΑΤΟ δηλαδή, για φίλους Αμερικάνους και το ένα και το άλλο. Να λέμε και μια κουβέντα ότι ενδεχόμενα οι άνθρωποι να ήταν εκεί περικυκλωμένοι, ας πούμε, από 10, 20, 15 πλοία. Τι να πει, παιδί μου, Θήμιος τώρα, ρηχοί άνθρωποι, έλεος. Τα πάνω-πάνω κοιτάνε τα επιφανειακά, λένε μια μαλακία να κάνουν εφέ και τελειώνει εκεί η ιστορία. Άσε μας τώρα. Σαν όλους τους δημοσιογράφους. Αν έχουμε υπόψη μας. Πιπηλάνε λίγο την καραμέλα και έλα τώρα, δεν τους ξέρω. Να περάσει η μέρα, να αναφερθούμε στο γεγονός ότι πέθανε ο παπάς. Αυτό. Έγινε η δουλίτσα μας. Τέλος πάντων, μην μιλήσω παραπάνω. Εμείς δεν μου λες, εμείς που δεν είμαστε τόσο ρηχοί, που είμαστε λίγο πιο βαθιά, να θυμίσουμε ότι έξω από τη σπότ, από την πύλη στο Πολυτεχνείο, έγραφε και έξω τον Άτμο, έγραφε και έξω, είπα. Εσείς η γενιά του Πολυτεχνείου που ακόμα υπάρχετε. Τι πια? Η γενιά του Πολυτεχνείου που ακόμα υπάρχετε και πιστεύετε. Σιγά μην είμαι η γενιά των Βαλκανικών πολέμων, μωρέ. Θα ήθελες όμως. Ηλιούπολη της δράσης και των αγώνων. Ένα καζάνι που βράζει, είμαστε εκεί. Μην γίνουμε καζανάκι έτσι όπως πάμε. Ανακοίνωση. Η Λαϊκή Επιτροπή Ηλιούπολης σήμερα στις 7 μουμού καλεί σε συνέλευση στο αμφιθέατρο του Ειδικού Σχολείου Ηλιούπολης, Ίδρας 2, απέναντι από την είσοδο του αναψυκτηρίου. Με θέμα, η πραγματική αλληλεγγύη είναι ταξική υπόθεση. Ξανά. Η πραγματική αλληλεγγύη είναι ταξική υπόθεση. Όποιος θέλει λοιπόν πηγαίνει εκεί, μας λένε εδώ είμαστε καλεσμένοι, θα δούμε αν θα προλάβουμε γιατί έχουμε πολλά σήμερα. Τι έχει απομείνει. Πήγε ο άνθρωπος στη λίμνη της Βουλιαγμένης να ηρεμήσει και ο Πάγκαλος και ο συμπολίτης μας. Βλέπει ο συμπολίτης μας τον Πάγκαλο, του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, το λέει γάιδαρο και ακούστε τη συνέχεια. 10 η ώρα, 12 παρατέταλου περίπου, ευρισκόμενο στη λίμνη Βουλιαγμένης. Ναι. Για ένα ραντεβού που είχα. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα έβγαινε από τη λίμνη ο κύριος Πάγκαλος. Mm-hmm. Με τον μπουρνούζι του. Mm-hmm. Λοιπόν. Βρισκόμενος τέτα τέτ μαζί του, μιλώντας και λίγο δυνατά, λέω να έχει ο κύριος Πάγκαλος εδώ πέρα, το όλο γαϊντούρι, όπως τον αποκαλεί ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Που έχει το θράσος, θα έρχεται να κάνει και μπάνιο. Mm-hmm. Ο κύριος Πάγκαλος φώναξε, μου λέει πως είπατε κύριε, το γαϊντούρι όπως σας αποκαλεί ο ελληνικός λαός, το είπα λέλαβα κύριε Πάγκαλε, του λέω, που έχετε και το θράσος να εμφανίζεστε. Mm-hmm. Φώναξε από αυτοκίνητο Citroën σε 5 μαύρου χρώματος, με πολιτικές πινακίδες, φώναξε ένα άτομο το οποίο ήταν αστυνομικός ελληνικής αστυνομίας, ιδιωτική, αποκλειστικά στον κύριο Πάγκαλο, από ό,τι πληροφορούμε. Και λέει πάλι τα στοιχεία του κυρίου να υποβάλω μήνυση. Λέω δεν δίνω σε κανένα στοιχεία, λέω. Και του λέω καταρχάς δεν τα είχα και μαζί μου, το πορτοφόλι μου το έχω στο αυτοκίνητο. Αυτό κράτησε περίπου η συνομιλία μας περίπου 5 λεπτά. Και με εντολή του κύριου Πάγκαλου μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο ο συγκεκριμένος κύριος αστυνομικός και με περίμεναν έξω από τη λίμνη Βουλιαγμένης. Εγώ εξερχόμενος πεζός, με σταματάει πάλι, δεν ασκήθηκε καμία βία εναντίον μου πραγματικά. Άλλος αστυνομικός? Όχι, ο ίδιος αστυνομικός, ναι. Τον κύριο Πάγκαλο. Και λέει έλα μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν μπήκα στο αυτοκίνητο φυσικά, ήταν αυτοκίνητο με πολιτικές πινακίδες, δεν ήταν αστυνομικό. Πώς να πω. Ειδοποιεί από τον ασύρματο, λέει σας καλούμε λέει, για σοβαρό περιστατικό από την πληροφορήθηκα. Και μέσα σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, ήρθαν 5 αστυνομικά περιπολικά, με 2 μηχανές της ομάδας Δίας για να πιάσουν εμένα. Ναι, πόσα περιπολικά? 5. Είναι σίγουρο αυτό, μην το λέτε υπερβολικά? Όχι, δεν είναι υπερβολικό, είναι 5 περιπολικά. 5 περιπολικά. Και 2 μηχανές της ομάδας Δίας. Οι άνθρωποι ήταν ευγενέστατοι, συμμερίζονταν την αγανάκτησή μου. Εγώ φυσικά φώναζα απευθυνόμενος και στον κόσμο, λέω, εξήβρισα τον κύριο Πάγκαλο, λέω και ήρθα να με πιάσουνε. Ήρθα στο αστυνομικό τμήμα εδώ πέρα της Βουλιαγμένης που είμαι αυτή τη στιγμή υπό εισαγωγικών κράτηση. Μια πολύ καλή αντιμετώπιση από όλο το αστυνομικό τμήμα και θα ήθελα να το τονίσετε αυτό. Οι άνθρωποι από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορούν να πάρουν θέση. Συμμερίζονται την αγανάκτησή μου και το. Μπορεί ο κύριος Πάγκαλος με τον ιδιωτικό του αστυνομικό ξεμείνει εναντίον μου. Α, έχει κατευθεί μείνει εναντίον σας. Που ακούστηκε να έρχεται αστυνομικός της ελληνικής αστυνομίας να καταθέτει μείνηση για πολιτικό πρόσωπο. Εντυπωσίες που ξανακούστηκε. Και αυτή τη στιγμή καλούμε κι εγώ να υποβάλω μείνηση. Εγώ όμως. Όπως πληροφορήθηκα, θα παραμείνω στο αστυνομικό τμήμα μέχρι αύριο, χάνοντας την επαγγελματική μου ημέρα αύριο. Με τι ασχολείστε, αν επιτρέπετε? Είμαι υπάλληλος σε φαρμακευτική εταιρεία. Ναι. Λοιπόν, χάνοντας μια επαγγελματική ημέρα αύριο και διερωτώμενος εάν υποβάλλω και εγώ μείνω στον κύριο Πάγκαλο, θα έρθει και εκείνος εδώ πέρα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Λέει, εμείς θα τον αναζητήσουμε. Και το άλλο το οποίο με στεναχώρησε ιδιαίτερος είναι ότι ο κόσμος δεν αντέδρασε, παρότι είδε το συμβάν. Πραγματικά δεν αντέδρασε ο περίγυρος. Φυσικά ήταν η λίμνη Βουλιαγμένης που εντάξει, δεν ήταν μια απλή παραλία. Σε μια απλή παραλία θα είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος. Μάλιστα. Και αυτή η παρατήρηση στο τέλος έχει μια αξία. Ότι αν ήταν μια κανονική παραλία με ανθρώπους πιο λαϊκούς, ας το πούμε έτσι, και μεγαλύτερο κοινό, ίσως υπήρχε μια αντίδραση. Τώρα περιμένουμε να γίνει δίκη για να αποδειχθεί και στη δίκη αν είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος Γάιδαρος. Το είχε το Σαββατοκύριακο μάλλον κατάπτυστο και το άρθρο Πρετεντέρι από την αρχή ως το τέλος με τίτλο «Ζωή Κασιδιάρη». Διαβάστε το αν έχετε το κουράγιο. Αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ και να δηλώσει ότι δεν θα πάνε από εδώ και πέρα, δεν θα πηγαίνουν στην εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη, στελέχη του κόμματος. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε λαό βεβαίως. Τα υπόλοιπα αύριο, αμέσως μετά, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Αποστόλη, καλημέρα. Yeah. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Λέγε. Μιλάνε στην τηλεόραση για τις αυτοκτονίες που γίνονται. Λοιπόν, προχθές έχω ένα θείο, είχα μάλλον, ο οποίος πήγε να πάρει τη σύνταξη, συγχύστηκε, δεν του τη δώσανε και πέθανε. Ανοίγω στην τηλεόραση το παιδάκι, μια κυρία ανέφερε ότι πήγε η μάνα της να πάρει τη σύνταξη, δεν την είχαν βάλει, πάει γιαγιά. Λοιπόν, αυτοί έχουν οργανωμένο σχέδιο, θέλουν να ξεκληρίσουν τον κόσμο με τις καθυστερήσεις που κάνουν. Με τα άμκα, με τα αφημί κτλ. Αυτοί όταν βλέπουν θανάτους, χαίρονται. Εκεί έχω καταλήξει. Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να απευθυνθώ στους ηλικιωμένους την επόμενη φορά, γιατί αυτοί τους βγάζουν. Την επόμενη φορά που θα πάνε να ψηφίσουν, πριν βάλουν αυτή τη ρημαδοψήφο, να σκεφτούν τι θα ψηφίσουν. Για το Γαβαλάκο που σε ενδιαφέρει να πούμε, γιατί εντάξει είσαι και εσύ το γουστάρεις από ό,τι έχω καταλάβει το Γαβαλάκο. Συγχαρητήρια στο Σγουρό για την πρωτοβουλία που είπε να πάει η περιφέρεια στο Γαβαλά το ακίνητο και να τον βγάλουν έξω τον κακομοίρι αυτόν. Τι τον θέλουν μέσα στις φυλακές το παιδάκι να πούμε, δεν ταιριάζει ρε φίλε. Κρίμα να πούμε, δεν είναι. Εδώ Αποστολιακού για το Χαράτσι συνέχεια για το Χαράτσι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι το Χαράτσι. Δηλαδή, άμα καταργηθεί το Χαράτσι, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι θα βρουν δουλειά, θα ανοίξουν τα μαγαζιά που κλείσανε, θα ανέβουν τα μεροκάματα. Άμα καταργηθεί όλο το Χαράτσι και δηλαδή, σιγά πόσα 500.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή θα ρωθούν όλα τα άλλα. Άμα δεν μπει το Χαράτσι και από το πρωί μέχρι το βράδυ με το Χαράτσι, σε ποιους απευθύνονται? Αποστόλη. Ναι. Δεν το πιστεύω ότι έπιασα τόσο εύκολα. Ξέρεις, σου τηλεφωνώ από Βρυξέλλες. Σιγά καλέ. Βέβαια. Πήρα να σου κάνω φλερτ. Τι έκανες? Πήρα να σου κάνω φλερτ. Εμένα? Γιατί όχι. Δεν δέχομαι. Δεν δέχεσαι? Όχι. Είσαι κατάδεκτος. Εκτός και αν μου κάνεις πολιτικό φλερτ, όπου εκείνη δεν το εύκολα. Κοίταξε, πολιτικό φλερτ θα σου κάνω. Α, ωραία, άντε, κάνω. Για πες. Αυτή είναι η ειδικότητά μου. Ωραία, λέγε. Λοιπόν, καταρχήν τώρα πέρα την πλάκα. Ακούω την προηγούμενη σας εκπομπή. Ακούω κάθε μέρα την προηγούμενη. Α, είσαι λίγο βλαμμένη, δεν πειράζει. Όχι, δεν είμαι λίγο βλαμμένη, απλά δεν προλαβαίνω. Καλά. Και το έχω το σύστημα έτσι τέλος πάντων. Και εχθές σας έστειλε μήνυμα κάποιος που μετανάστευε εκείνη την ώρα. Ναι. Και θυμήθηκα τα δικά μου. Εγώ έφυγα το Μάη από Ελλάδα. Του 68. Όχι, δεν είμαι τόσο μεγάλη. Πότε? Πέρυσι, ντε. Α, πες το ρε παιδάκι μου, τρόμαξα. Ναι, είμαι νέας γενιάς μετανάστης. Όπως και το παιδί που έφευγε εχθές. Ναι, και για πες. Τι να σου πω. Τι πήρες μαζί σου, αυτό θέλω να ξέρω. Τι να μου πεις, μωρέ. Τι κουβάλαγες στη βαλίτσα, χαίστηκα. Στην βαλίτσα. Γιατί έφυγες, τι έκανες εδώ, τι σπούδασες, τι ήσουν, διοίκηση επιχειρήσεων? Όχι, παιδί μου, πολιτικές επιστήμες έχω σπουδάσει. Α, δουλειά με μέλλον κι εσύ. Εννοείται. Χοντρό μέλλον. Άσε που αυτό που ήθελα περισσότερο να πω, για να το ακούνε και οι Έλληνες εκεί. Έχουμε καταντήσει πλήστρες των Γερμανών. Οι κυριότερες θέσεις εδώ στις Βρυξέλλες τις έχουν οι Γερμανοί. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν πειράζει, πάλι καλά. Ξέρεις τι, από το να είμαστε γκαρσόνια στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια, να είμαστε γκαρσόνια στις Βρυξέλλες. Πλήστρες. Βέβαια. Να μην πλένουμε τα πόδια τους, να πλένουμε τα γραφεία τους. Κάπως καλύτερα, Θα μπορούσα να πω δύο σκέψεις. Ναι. Για την ανωδική τάση των ανέργων. Απλά να φροντίσουν οι κύριοι εσωτερικού και εξωτερικού αυτή η ανωδική τάση να μην γίνει σεξουαλική ανωδική τάση και τους πάρει ο διάολος και τρέχουν και δεν φτάνουν. Το ένα. Και το άλλο είναι ότι στην ουσία υπάρχουν οι άνεργοι και οι μη αμοιβόμενοι εργαζόμενοι. Α, σωστό. Ναι, δεν ξέρω πώς το λέω. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, ότι είναι τόσοι οι άνεργοι πια. Ναι, γιατί. Μ' αρέσει ο τρόπος που τα λέτε. Στουρνάρα, εσύ. Όχι. Άδωνη. Σε κατάλαβα. Άδωνη. Όχι. Έλα. Έτσι, λοιπόν. Είσαι ο Φώτης. Είσαι ο Φώτης, μίλα. Είμαι ο Παναγιώτης. Είσαι αριστερός. Εγώ προσωπικά. Έχεις κόκκινες γραμμές, μίλα. Έχω μια άποψη για τη Δημάρ και μπορώ να τη στείλω και στο mail σου. Εσύ μπορεί να έχεις άποψη για τη Δημάρ. Η Δημάρ δεν έχει άποψη. Η Δημάρ έχει άποψη ό,τι τύχει, κυβέρνηση να είμαστε. Ωραλέ, ωραλέ, ωραλέ, στο σπίτσες πεντεχώ. Η μάχη για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία είναι εθνική μάχη. Θα την κερδίσουμε. Κάποτε το λέγαμε και κάποιοι το άκουγαν με δυσπιστία. Τώρα το πιστεύουν όλο και περισσότεροι. Το βλέπουν όλο και περισσότεροι. Το στηρίζουν όλο και περισσότεροι. Και τη μάχη αυτή είμαι εδώ πέρα να σας πω ότι με τη βοήθεια όλων σας και του ελληνικού λαού πάνω απ' όλα θα την κερδίσουμε. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Άι, στο διάλο κι εσύ. Αλλά αν δεν υπήρχε ο έλεγχος της Τρόικας, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα είχαμε δυστυχώς και πάλι ξοκύλι. Η μάχη για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία είναι εθνική μάχη, θα την κερδίσουμε.